الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. محترم ساتھیوں، میرے دوست احباب، حضرت مولانا ممتاز الحق صاحب اور دوسرے علماء کرام، مجھ سے پہلے حضرت مولانا برہان صاحب نے یہاں کی زبان انگلش میں تصور کا مقصد اور تصور کے فوائد بیان فرمائے. اس کے بعد ہمارے دوست اور ساتھی حضرت مولانا ممتاز الحق صاحب نے تصور اور اکابر کی صحبت پر مزید روشنی ڈالی، اور مولانا نے یہ بھی بتایا کہ وہ ہمارے ساتھی ہیں. الحمدللہ 73-74 میں حضرت مولانا ممتاز صاحب اور ہم ساتھ تھے پھر نوری ناؤں میں. فارسی کا شاعر کہتے ہیں، ماں بجنوں ہم سبق بودے دیوان عشق، او بس حرارت مندر پوچھا رسوا شدم. ایسے میں اور مجنون ایک ہی مدرسے میں پڑھتے رہے. وہ صحرا میں گئے، وہ بہت پہلے افریقہ کی صحرا میں تشریف لائے. مندر پوچھا رسوا شدم، اور ہم گلیوں میں دلیل ہوتے رہے. پھر ان کی خدمت میں یا اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. بہرحال یہ تصوف حضرات اکابر کی میراث ہے، اور ہمارے بڑے تصوف کی لائق وہ اپنے سینے کے لگائے ہوئے تھے، ہم ان کی نفر اتار رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم تصوف کے کاموں کو اور اذکار کو اور طریقے کو ان کے مطابق نہیں چلا سکتے، صرف ان کی نفرت بتاتے ہیں. اور وہی بات ہے کہ جیسے کہتے ہیں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا، اور حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا. اور نہ دولت لے کے آیا ہوں، نہ عزت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا. حضرات کے پاس ہمارے کافر سے بڑی تھی ہماری محبت، اللہ تبارک و تعالی یہ ہماری 10-15 منٹ کی ذکر کو قبول فرمانا، آمین، ہمیں اپنے بڑوں سے اپنے اقابر سے ملا دے، انشاءاللہ ان کے طریقے پر چلا دے، آمین، اور ان کے جھنڈے کے نیچے ہمیں اللہ تبارک و تعالی اٹھا، آمین. شریعت میں جو نقل ہوتی ہے، مشابہت ہوتی ہے نقل، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. اگر حقیقت نہ ہو صرف نقل ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے. حضرت خان جی رحمت اللہ علیہ نے کسی نے ان سے پوچھا غفلت کے ساتھ ذکر ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ فرمائے زبان کو ذکر پر چلتی ہے اور کیا بڑا فائدہ ہے. زبان چلتی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، مکہ مکرمہ کے رہنے والے. صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد پر تشریف لے جا رہے تھے یا واپس آ رہے تھے، ایک جگہ ٹھہرے اور سفر میں اذان دینا شروع کیا. صحابہ کرام نے جب نماز کا وقت ہوا اذان دینا شروع کیا. ابو محذورہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جب اذان سنی تو انہوں نے اذان کی نقل اتارنا شروع کیا. جیسے اذان ہوئی نقل اتارتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسبت کی پکڑ، ان کو پکڑا اور لایا اور فرمانے لگے آپ جو پڑھ رہے تھے اس کو پڑھ. انہوں نے شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے پیچھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہاں جب پہنچے تو اس کی زبان نہیں چل رہی تھی کہ وہ مسلمان نہیں مشرک تھا. مشرک سے کہا جائے اگر جب بچہ تھا کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کے سوا کوئی نہ کسی کو بیٹا دے سکتا ہے نہ بیٹی دے سکتا ہے نہ کسی کی قسمت بدل سکتا ہے نہ کسی کو اونچا کر سکتا ہے نہ کسی کو نیچے کر سکتا ہے، نہ دنیا میں تصرف، صرف اور صرف اللہ. یہ بات ان کے گلے میں نہیں اترتی تو انہوں نے یہ کلمہ پس آواز میں نیچے آواز میں کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آواز اس کے ساتھ بلند کر دو. انہوں نے آواز بلند کر دی اور اذان ختم ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ مسلمان ہو. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس نقل کو حقیقت میں تبدیل کر دیا. وہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کی نقل بتا دی، اللہ تعالیٰ نے وہ توحید ان کے دل میں ایسی سجائی ایسے داخل کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کا موزن بنایا. اور مکہ مکرمہ میں اسی طریقے پر اذان دیتے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی بتائی. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جو مطلب پتہ آواز سے نیچی آواز سے اور پھر اونچی آواز سے. اس لیے جو چیز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کی صحابہ کرام کی نہیں میں نے پیش کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی کے بارے میں پڑھا. روایات میں آتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ یہ پیشانی کے باروں کو نہیں کاٹتے تھے، کہاں دونوں طرف جہاں کی سردار ہے اس کو پڑھا. اس کو اپنے گھر پر بطور خبر ہوگا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہم فکر کر رہے ہیں یا ہم فکر کی تسبیحات پڑھتے ہیں, یہ تو ہم اکابر کی نقل اتارتے ہیں, ان تک ہم نہ پہنچ سکتے ہیں نہ ہو سکتے ہیں. اگر ہم نے ان کی طرف محنت کر دی تو اگر آج ہم نے محنت شروع کی تو آپ بینک والا ممتاز کو لے جائیے ہسپتال. اگر ان کی طرح ہم نے محنت شروع کی ہم بیمار ہو جائیں گے نہیں, گھنٹوں گھنٹوں عبادت کرنا, گھنٹوں گھنٹوں ذکر کرنا, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم تو نقل بتا دیں. پاکستان میں پنجاب میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا محمد حسین نام تھا, انگریزوں کا زمانہ تھا, اس وقت پاکستان ہندوستان بنی ہوئی نہیں. ایک ہندو آیا اور ان کے ساتھ بیٹھی, انہوں نے ان پر توجہ کی, ان کے دل میں لا الہ الا اللہ کہنے شروع کیا. مسلمان ہونے کے بعد وہ ہندو بڑا آدمی تھا چودھری کا, ان کی فیملی نے مولانا کے خلاف مقدمہ کہ اس مولوی نے ہمارے آدمی کو زبردستی مسلمان بنایا. حضرت مولانا عدالت میں حاضر ہوئی, کورٹ میں چلے گئے, ان کو بلایا گیا. جج نے ان سے پوچھا کہ یہ فیملی والے کہتے ہیں کہ آپ نے غلام کو چودھری صاحب کو آپ نے زبردستی مسلمان بنایا. حضرت نے فرمایا میں نے تو زبردستی نہیں بنایا, وہ خود مسلمان بنے. اور دیکھیے وہ جو جج کے ساتھ وکیل وکیل کھڑے ہوئے, تو دیکھیے میں تو ان سے بھی نہیں کہتا ہوں کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ, جیسے کہا لا الہ الا اللہ اس نے بھی لا الہ الا اللہ. تین کی طرف اشارہ کیا اور سب کی زبان بے اختیار نکلا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. وہ جج بات کیا کمرے میں کہے گا بچے کا کمرے کے اندر بھاگا اور صاحب مولانا صاحب کو لے جائیے مولانا صاحب کو. تو وہ ہمارے اکابر ہم نے بعض ایسے حضرات کو دیکھا ہے. حضرت مولانا غلام حبیب صاحب نقشبندی چکوال کے رہنے والے تھے پاکستان کے. ایک مرتبہ میں ان کے پاس حاضر ہوا فجر کے بعد, کراچی تشریف لائے, مجھ سے انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں مردان کا رہنے والا ہوں. اس زمانے میں مردان ہماری ہمارا ضلع. فرمانے لگے مردان میں کہاں سے ہو؟ میں نے کہا سواگی. فرمانے لگے سواگی میں کہاں سے ہو؟ مجھے معلوم نہیں. میں نے کہا ہمارے گاؤں کا نام شاہ منصور. تو میرے نانا کا نام لیا, ان کو جانتے ہو؟ میں نے کہا حضرت وہ میرے نانا ہے. فرمانے لگے وہ تو ہماری پیر بھائی ہیں, وہ مولانا غلام حبیب صاحب اور میرے نانا دونوں حضرت مولانا فضلی علی قریشی کی بھی خلیفہ تھے, حضرت مولانا عبد المالک صاحب کی بھی خلیفہ تھے. حضرت مولانا عبد المالک صاحب جب تک ان کے خلیفہ مرشد جب تک بلکہ تیس سال تک وہ کسی کو خلافت نہیں دیتی تھی، یہ شرط لگاتی تھی میرے شیخ کے پاس جا کر ٹائم گزارو، اگر وہ آپ کو اہل سمجھے اور خلافت دے تو بات ہے میں خلاف. تو مولانا غلام حبیب صاحب کو اور جو میرے نانا جی ان دونوں کو خلافت نہیں دی، فرمایا پہلے آپ مولانا فضلی علی قریشی کے پاس جائیے، جس کی پورے ایک جگہ ہے پنجاب میں، وہاں تو وہ آئے اور پہلے حضرت مولانا فضلی علی قریشی کے دونوں کو خلافت ملی، بعد میں جب مولانا عبد المالک کے پاس حاضر ہوئی تو انہوں نے خلافت کی، اور حضرت مولانا فضلی علی قریشی حدیث میں حضرت مولانا احمد علی زارنپوری کے شاگرد تھے، ان کے پاس دور حدیث پڑھا تھا. اور تصوف میں حضرت مولانا سراج الدین دار نقشبندی کی خلیفہ، پر وہ خواجہ عثمان دامانی کی خلیفہ تھے، اور وہ حضرت مولانا دوست محمد قزاری کے تھے، اور یہ سب ڈیرہ اسماعیل خان میں، ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک گاؤں میں ایک بستی میں ملتے تھے. تو حضرت نے فرمایا اچھا آپ ان کے نوادے ہیں، اور فرمانے لگے اچھا آپ بڑے آدمی کے نوازے ہیں، اس لیے آپ ذرا آنکھیں بند کر کے میں آپ کے دل کو چابی دوں. میں سامنے بیٹھا تھا، حضرت یہاں بیٹھی تھی اور میں ایسا بیٹھا تھا سامنے بیٹھوں گی. تو حضرت نے تھوڑی دیر مان کے بند کر دی اور میرا دل چلنا شروع ہو گیا، لا الہ الا اللہ دل میں کہنا شروع کر، صبح سے لے کر عصر کی نماز تک دل چلتا رہا لا الہ الا اللہ. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب تو وہی بات ہے ہماری اندر، جو بزرگ حضرات گزرے ہیں ہم ان کی نقل اتار رہے ہیں، ہم ان کی مشابہت اور شباہت پیش کر رہے ہیں، اور یہی کہیں گے کہ حقیقت جن کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا. شکل صورت جو ظاہری جمع ہونے کی شکل کرائے، اللہ تعالیٰ اس کو بزرگوں کی طرح کر دے. اور یہ لکھا ہے کسی بزرگ جنید بغدادی کے بارے میں یا کسی کے بارے میں، ایک مرتبہ وہ زخم بھی ہوئے، جب خون بہت زخم تھے تو جہاں وہ کہتا تھا وہاں اللہ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا بے اختیار. اور حضرت بہاءالدین نقشبندی جو تھے ان کو کہتے نقشبند کہتے، نقشبند اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ نقش بند تھے، یعنی اللہ کے نقش کو دل کے اندر بند کر اندر کر اللہ اللہ چلتا اور یہی اللہ اللہ جب آدمی کہتا رہتا ہے اور دل میں پکا اور مضبوط ہو جاتا ہے، پھر یہ امید کی جاتی ہے کہ وفات کے وقت بھی اتنا پکا ہوگا کہ اس وقت بھی زبان سے اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ، اس وقت اگر زبان سے اللہ اللہ نکلتا ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ جو وفات کے وقت لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیتا ہے. سبحان اللہ. تو بہر حال یہ معیار کرنا ہے، یہ بس ہماری ظاہری شکل صورت انہی کی طرح ہے، حقیقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک قصہ لکھا کہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقابلے کے لیے جب ساحرین اور جادو کرنے والے آئے تو جادو کرنے کہ ہم ان کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی لاٹھی ڈالیں گے سانپ بنے گی ہم بھی لاٹھیاں پانی ڈالیں گے وہ سانپ بنے گی ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی طرح لباس کریں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے انہوں نے معلوم کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا لباس کریں اور اسی طرح لباس پہنا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام والا لباس بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ انہوں نے میرے محبوب کا لباس پہنا ہے اور میرے محبوب والا ایمان اس کو نمی نمی نمی اس کی برکت سے اللہ تعالی نے ایمان دیا اور تھوڑی دیر میں اتنے اعلیٰ درجے کی ولی اللہ بن گئے کہ فرعون نے کہا میں تم کو سزا دے دوں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت کے مخالف جانے سے کاٹ دوں گا انہوں نے کہا لا غیر الا ربنا مسلم تھوڑی دیر میں اعلیٰ درجے کی اولیاء اللہ بن تو بہرحال ہم اور آپ ذکر کی نسبت سے جمع میں ہیں میرے بھائیوں ایک مسلمان کے لیے یہ چاہیے کہ وہ چھ چیزوں کی کثرت کرے چھ چیزیں زیادہ کرے پہلی چیز کثرت ذکر ذکر بار بار کریں انشاءاللہ ہم نے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہر وقت ذکر کا فرماتے ہیں اور اگر کوئی پانی وغیرہ دم کرانے کے لیے لاتا تھا پانی دم کرا دے فلان چیز دم کرا دے تو حضرت مستقل دم نہیں پڑتی جیسے ہم دم پڑتے ہیں الحمدللہ اور یا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یا اذهب المؤثر الظنا انت الشافی لا شافی الا انت یہ نہیں پڑھتے تھے بس جیسے پانچ حضرت کو دم کر دیجیے صبح دم کر دیجیے اور اس لیے کہ الگ پڑھنے کی ضرورت تو اس کو پڑتی ہے کہ جو پہلے سے نہیں پڑھ رہا پہلے سے پڑھ رہے تھے اللہ کا نام لے رہے تھے ایک صاحب حضرت مفتی صاحب کے پاس آئی تھی تقریباً 25-30 سال پہلے فرمایا حضرت ہمارے ہاں ہماری گلیوں میں چوری بہت ہوتی ہے تعزیز دے دے اللہ تعالیٰ چوروں کو من کر تو مولانا ابراہیم صاحب سے فرمایا تعزیز ہوتے تھے تعزیز سے کرتے تھے تو تقریباً 23-24-25 سال اس مکان میں رہے چوری کا کوئی بات نہیں وہ فرماتے تھے خود میں نے ان کے واقعہ سنا کہ ہم نئے مکان میں گئے تو میں نے اس تعلیم کو نئے مکان میں منتقل کر دیا یہ ہمارے نئے مکان میں ہو اب ہم نئے مکان میں جا رہے ہیں فرمانے ہوئے کمی آ گئی کہ نئے مکان میں تعلیم کو منتقل کیا فرمائے کہ جس رات میں نے نئے مکان میں تعلیم منتقل کر لیا تو اسی کی رات کو قرآن مکان میں چلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کلمات میں، ان کی ہاتھوں میں، ان کے قلم میں اتنی برکت، اس لیے کہ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور حدیث میں آتا ہے کہ کامیاب ہے مفردین، مفردین کیا ہے؟ مفردون کون ہے؟ الذاکرین اللہ کثیرا، الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، جو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتے ہیں، بہت یاد کرتی ہیں. بس کیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آج کر. تو انسان اور مسلمان اور ہم اور آپ اپنی زندگی میں چھ چیزوں کا اہتمام اور چھ چیزوں کی طرف خیال رکھتے ہیں. ایک ہے کثرت ذکر، نمبر دو کثرت تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت بار بار کرتے ہیں. اور نمبر تین ہے کثرت استغفار، بار بار ہم استغفار کرتے ہیں اور اپنے اندر استغفار کی حقیقت کو بتاتے ہیں. استغفار کی حقیقت کیا ہے؟ جو گناہ پہلے کیے ہیں ان گناہوں پر پشیمان ہو جائے. نمبر دو، جو گناہ فی الحال کر رہا ہے اس سے اپنے آپ کو روک دے. اور نمبر تین، آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ کر. آئندہ میں گناہ نہیں کروں. اور نمبر چار، جو اللہ تعالیٰ کی حقوق اس کی ذمہ ہے وہ ادا کرے. نماز نہیں پڑھی نماز پڑھ لے، روزہ نہیں رکھا روزہ. اور نمبر پانچ، جو بندوں کی حقوق اس کے ذمہ ہے وہ بھی ادا کرے. اور نمبر چھ، زبان کی بھی زبان سے بھی استغفار پڑھتا رہے، استغفر اللہ استغفر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں. ہمیں سکھانے کے لیے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو محفوظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہ نہیں کرتے تھے، گناہ کی قریب بھی نہیں جاتے. گناہ اگر پیغمبر کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ کو ہٹاتے ہیں، پیغمبر تو گناہ کی طرف نہیں جاتا. کذالک لنصرف عنہ سوء الفحشاء، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گناہ اور بے حیائی والے گناہ پیغمبر سے ہٹاتے ہیں، وہ پیغمبر کی طرف آئے نہیں. تو کثرت استغفار اس کا اہتمام کرے. اور نمبر چار، کثرت کی ضرورت شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ضرور شریف، درود ابراہیم بھی پڑھے یا صلی اللہ علیہ نبی بھی پڑھ لیں یا کوئی بھی ضرور پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور پڑھ لیں. ضرور شریف پڑھ لیں. اور نمبر پانچ، کثرت دعا، دعا کا اہتمام اور خاص طور پر دعا کرتا رہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماننے سے خوش ہوتے ہیں. ہم کسی کے پاس ایک مرتبہ جاتے ہیں, دوسری مرتبہ جاتے ہیں, کچھ مانتے ہیں, تیسری مرتبہ جاتے ہیں, ہم رب جائے گی تو وہ کہے گا جس نے تو مجھے تنگ کر دیا, تو ناک میں دم کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ مانگنے سے ناراض اور مانگنے سے خوش ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ فرماتے ہیں جو اس سے نہیں مانتا. ادعونی استجب لکم, تم مانگو میں تمہاری دعا کروں, ماننا ہمارے کام ہے, دعا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہمیں معلوم نہیں کس شکر میں دعا آمین, ہمیں معلوم نہیں کون سی چیز ہمیں دیتے لیکن ہمارا کام ماننا. نمبر پانچ ہے کثرت دعا, اور نمبر چھ ہے کثرت فکر موت. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پوچھا گیا کون بہتر آدمی ہے, فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. کون ہوشیار آدمی ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور موت کے لیے اچھی طرح تیاری کرتا ہے. موت کو زیادہ یاد کرتا ہے, موت کے لیے تیاری کرتا ہے. ان سب میں جو چیزیں میں نے بتائی, ان میں جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. سات کتابوں میں لکھا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال فرمایا, اے اللہ کون سا آدمی آپ کو محبوب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, الذی یذکرنی ولا ینسانی, جو مجھے یاد کرتا ہے اور بھولتا نہیں. پھر پوچھا کون سا آدمی سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرتا ہے؟ ایوب ناز احبہ, جواب ملا, الذی یقضی فی الحق, جو صحیح فیصلہ کرتا ہو, حق فیصلہ کرتا. پھر سوال فرمایا, ایو الناس اعلم, لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا, وہ جو لوگوں کے علم کو اپنے علم کے ساتھ ملاتا ہے, اپنے علم پر گزارا نہیں کرتا, جس کے پاس جو علم ہو اس کو پڑھا کر اس کو لے کر اپنے علم کے ساتھ ملاتا. حضرت امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا رحمہ اللہ, امام ابو حنیفہ آپ اتنے بڑے عالم کیسے بنے؟ فرمانے لگے, میں نے علم کے پھیلانے اور دوسروں کو دینے میں بخیلی نہیں اور دوسرے سے علم لینے میں میں نے شرم سے کام نہیں لیا. میں شرما رہا ہوں بھائی, اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ علم متکبر حاصل نہیں کر سکتا اور مستحی حیا والا. متکبر ہو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, وہ علم کیسے حاصل کرے؟ حیا اور شرماتا ہو وہ علم کیسے حاصل کرے گا؟ شرماتا ہے. ذکر بہت بڑی چیز, حدیث میں آتا ہے جو آدمی سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہوں کو ختم کرے گا, اس کے گناہ چھٹ جائیں گے. اگر سمندر کی جھاگ کے برابر, اللہ کی برکت, حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ لا یسبقہ شیء، اس سے آگے کوئی چیز نہیں جاتی، یہ سب سے آگے اور جانے والی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ولا یترک ذنبا، اور گناہ کو بھی نہیں چھوڑتا، گناہ کو بھی ختم کرتا. ایک روایت میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سوال فرمایا کہ مجھے کوئی تحفہ چاہیے جس کو میں پڑھتا رہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ کوئی ایسا کلمہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نہیں چلتا، اس کے ساتھ یہ تو بدلتا ہے لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ، آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ، تو بدل کرتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ ہمیشہ کی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو سب لوگ پڑھتے ہیں، یہ تو جنرل چیز ہے، اسپیشل چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اتنی قیمتی اور اتنی بھاری چیز ہے کہ اگر اس کو ترازو کے ایک پلے میں رکھیں ترازو میں اور دوسری طرف پوری دنیا کو رکھیں، آسمان زمینوں کو رکھیں، سات آسمان کو بھی، یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ تب بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا سستا بناتا ہے. ہوا کتنی ہو رہی ہے، ایک دن ہوا بند ہو جائے سب لوگ بند ہیں، آکسیجن نہیں ہے مر جائیں، ایک دن کے لیے پانی سب لوگ، دو دن کے لیے بند کر دیں سب لوگ مر جائیں، مٹی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، بہت قیمتی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا. جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سستا بنا دیا. اور ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ مجھے ایک ایسی چیز بتا دیں جس کو میں مضبوطی سے پہنچوں. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے وہی کام کرتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک کا رطبا من ذکر اللہ الا ذکر اللہ. آپ کی زبان سر ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. ایک حدیث میں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی تو عرض کیا ایسے مال سے لگتا ہے، ہم کون سے مال سے جمع کریں؟ آدمی آئندہ کے لیے مال کو جمع کرتا ہے تاکہ کام آ جائے، تو ہم کیا کون سا مال جمع کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار فرمائے فرمایا لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجة تعینه علی امر دینه او کما قال النبی. اگر آپ اپنی یہ خزانہ جمع کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے خزانے جو دنیا میں رہ جائیں گے، مال رہ جائے گا، دولت رہ جائے گی، ہاں اگر آپ نے سب تک کر لیا تو اللہ کے راستے میں سب تک کرنے کا، آپ اپنی زبان کو ذاکر بنا دے تو یہ ختم ہونے والا مال زبان ختم نہیں ہو رہا، اس لیے کہ زبان ہلانے میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے. جب زبان ہلانے میں تکلیف نہیں ہے تو آپ کی زبان خیر کے ساتھ چلے گی، میری بھی زبان چاہتی ہے کہ میں چلتی رہوں پیر کے ساتھ. وقلب شاکر اور دل شکر والا ہونا چاہیے. کسی کو تھوڑی سی نعمت مل جائے شکریہ ادا کرے. اور حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں آدمی اپنے سے نیچے کو دیکھے تو دین میں آدمی اپنے سے اونچے کو دیکھے. تو اگر آپ کو تھوڑی سی نعمت مل گئی آپ کہتے ہیں پاس کار ہے کار پرانی کار ہے آپ کو دیکھ کر کتنے لوگ آپ کے پاس کار بھی کتنے لوگ ہیں ان کے پاس بس بھی کرایہ دیں. اگر آپ اونچی کو دیکھیں کہ دنیا میں تو نعمت کی ناشکری کریں. اگر اپنے سے نیچے کو دیکھیں گے تو دنیا کی جو ہے نعمت کی قدر کریں گے. حضرت غازی رحمۃ اللہ علیہ گلستان میں فرمایا ہے اور گلستان بہت اچھی کتاب ہے میں فرمایا ہے کہ میں ایک جگہ گیا اور میرا جوتا مل گیا. میرے دل میں آیا دیکھو لوگوں نے کتنے خوبصورت جوتے پہنے ہیں اور میرے پاس جوتا نہیں. کہنے لگے تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی پر نظر پڑی اس کی پاؤں میں کٹ گئے. میں نے اس کو بتایا یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس پاؤں تو ہے. پاؤں ہو تو آدمی چل سکتا ہے جوتا ہو یا نہ ہو. بہرحال یہ واقعہ ہو یا اللہ کی ہو لیکن حضرت سادی نے ہمیں کتنا بڑا سبق دیا. جوتا نہیں ہے تو اس کو دیکھو جس کے پاس پاؤں نہیں. اگر آنکھوں میں خرابی ہے تو اس کو دیکھو جو نابینا ہے. یہ مدنے کو غلام تو پہلے دن کا چاند دے رہے ہیں اس کو دیکھو کہ جس کے پاس آنکھیں نہیں جن کے پاس کان نہیں وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں. اور جب آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمت سے شکریہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑا ہے. سبحان اللہ. اکثر میں نے دیکھا ہے اور اب میں نے چھوڑ دیا ہے یہ جو شاعر لوگ ہیں یہ بڑی تنگی کی زندگی گزارتے ہیں پرانے زمانے میں. اس لیے کہ شاعروں کی زندگی میں اور اشعار میں شکایت ہر وقت شکایت کرتے یہ نہیں ہے برباد ہو گئے تباہ ہو گئے ہم بس یہ ہمارا دل ڈوب رہا ہے. اور جتنا اکثر جھوٹ ہے وہ شاعر ہو جائے. حضور رشید کے پاس ایک شاعر آئے تعریف اتنی تعریف کے آسمان تک پہنچا دی. انہوں نے کہا ایک ہفتے کے بعد آؤ ہم آپ کو خزانہ دیں گے. آپ کو ہم خزانہ دیں گے. ایک ہفتے کے بعد آیا انہوں نے کہا کہ میں خزانہ لینے کے لیے آیا ہوں. آپ نے کہا انہوں نے کہا دیکھو جو باتیں آپ نے کہی کہ میں آسمان کا ستارہ ہوں میں آسمان کا چاند ہوں میں آسمان کا سورج ہوں میں یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں اور میں جو ہے باد اب صبا اور ہوا ہوں جہاں چلتی ہے تو وہاں خیر آتی ہے. یہ باتیں آپ نے کہی ہے اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں. جو میں نے جواب میں کہا میں خزانہ ہوں گا اس کے اندر بھی کوئی حقیقت نہیں. آپ نے بے حقیقت کل بشا کے اور آخر میں جو بات فرمائی وہ بیوی جو آدمی کی مدد کرتی ہو بیوی دینی کاموں میں مدد کرتی ہے ظاہر بات ہے دنیاوی کاموں میں مدد کرتی ہے دین میں تو کرتی رہتی ہے تو وہ بیوی بھی حقیقت میں عبادت کی اس لیے اس کی وجہ سے عبادت آتا. اگر گھر میں روزانہ جھگڑا ہو تو پھر آدمی کیا عبادت کرے گا اور کیا نماز پڑھے گا. ہر وقت جھگڑے کے اندر اور ہر وقت مصیبت کے اندر پڑا رہے گا. غم اور فکر, جب آدمی غم اور فکر کرتا ہے کچھ نہیں کرتا. اس لیے شریعت میں غم کو دور کرنے کے لیے تقدیر کو بھیجا ہے. جب آدمی تقدیر پر اعتماد کرتا ہے جو مقدر تھا وہ نتیجے ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر اور نہ آئے گا. کسی نے جو مصیبت آئی وہ مصیبت کے لیے مقرر تھی, گناہ کے لیے مقرر تھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر, اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر پیرا دی غم ہلکا ہو جائے گا. غم ہلکا ہو جائے ساری زندگی بہت اچھی. ایک شاعر کا شعر ہے, وہ کہتے ہیں سألت عن الأطباء ذات يوم ليخبر من مشيبي قال بلغم. میں نے ایک طبیبوں میں سے ایک طبیب سے میں نے پوچھا کہ من مشیبی, یہ میرے پاس نہیں ہوتا میں تو طبیبوں کی حال یہ ہے, وہ کہتے ہیں قال بلغم, آپ کو بلغم سکام بہت زیادہ ہے. تم نے غلطی کی اس میں جو تم نے کہا, تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بلغم نہیں ہے بلغم بلکہ غم کی وجہ سے نہیں. فقلت له على غير احتشام لقد اخبرت في ما قلت بلغم. میں نے اس سنا على غير احتشام, احتشام کے بہت معنی, احتشام کے ایک معنی ہے میں نے اس سے کہا بغیر غصے. احتشام کی ایک معنی ہے حیا, میں نے بے شرمی سے ان سے کہا. احتشام کی ایک معنی ہے احترام, میں نے ان سے کہا ان کا احترام نہیں کیا. احتشام کی ایک معنی ہے حیبت, میں نے ان سے بغیر حیبت سے کہا. میرا ان کا میرے اوپر, ان کی حیبت میرے اوپر روڑ نہیں آیا. اس کے لیے احتشام کا نام رکھتے احتشام الحق, اس کے دو معنی دیا کرنا چاہیے. احتشام الحق کے معنی احترام, احترام کے معنی میں, اور احتشام الحق کے معنی ہے حیبت, حق کی حیبت بٹھائے, حق کا غور کے معنی مانا. تو کہتے ہیں فقلت له على غير احتشام لقد اخطأت فيما قلت بلغم. آپ اپنی بات میں آپ نے غلطی کی, بلغم نہیں ہے بلکہ غم. غم فکر اس معیار میں مبتلا ہو جاتا ہے, یہ بلڈ پریشر آ رہی, شوگر آ رہی, دل کا دورہ پڑ گیا, تو بہرحال فرماتے ہیں لسان زبان شاکر ہو, قلب شاکر ہو, دل شاکر ہو, اور ایسی بیوی ہو جو آدمی کے شہر کے کاموں میں مدد کرے. آمین. تو بہرحال ذکر ایک مسلمان کے لیے سانس کی طرح ہے. جب سانس حضرت صاحب فرماتے ہیں نیچے آتی ہے جاتی ہے اور پھر اوپر آتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. سانس نیچے گئی اوپر, یہ دو نعمتیں ہو گئی, اور ہر نعمت کے لیے شکر چاہیے. اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. اس لیے حدیث میں آتا ہے مثل من یذکرنی ومن لم یذکرنی کمثل الحی والمیت, جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے جو یاد نہیں کرتا اس کی بات دیتی ہے. یاد کرنے والا ایسا ہے جیسے زندہ, یاد نہ کرنے والا ایسا ہے جیسے مردہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا معدی ما ذکرنی وتحرکتی شہدان، فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک بندہ مجھے ذکر کرتا رہے گا، وتحرکتی شہدان ہوں اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کے ساتھ کھیلتے رہیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يقعد قوم يذكرون اللہ تعالی، جب کوئی قوم بیٹھتی ہے لوگ بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں الا حفت بهم الملائکہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، فنزلت علیہم اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر ان فرشتوں کے پاس کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہے۔ ایک حدیث ہے جس کو میں ہمیشہ بیان کرتا رہتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً فُضُلًا، اللہ تعالیٰ کی فرشتے ہیں فُضُلًا دعا کے ساتھ، اور فُضُلًا کے دو معنی لکھے ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ فرشتے کرام الکاتبین یعنی جو اعمال لکھتے ہیں ان کے علاوہ، ایک مطلب یہ بیان کیا ہے فُضُلًا اعلیٰ درجے کی بہترین فرشتے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجتے ہیں، اور دنیا میں بھیجتے ہیں کہ تم جا کر جہاں جہاں ذکر کی مجلس ہو وہاں شامل ہو، وہ فرشتے ذکر کی مجلس کی طرف آتے ہیں جہاں ذکر کی مجلس ہو، اور وہ گھیرا ڈالتے ہیں آسمان پر، ہم کو نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب ان کی حاضری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح خوب معلوم ہے، لیکن ان سے سوچتا ہے میرے بندے کیا کر رہے ہیں، فرشتے بتلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، الحمدللہ پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، استغفار پڑھ رہے تھے، اور دعا کر رہے تھے۔ یہ چھ چیزیں، چھ نمبر اس میں مسلم کے حدیث میں بیان کی گئی، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، سبحان اللہ پڑھتے تھے، الحمدللہ پڑھتے تھے، اللہ اکبر پڑھتے تھے، استغفار پڑھتے تھے، استغفار اور گناہوں سے معافی طرف کرتے تھے، اور دعا کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیا مانتے تھے؟ جواب کرتا ہے وہ جنت کو مانتے اور جہنم سے پناہ مانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے ان کے مدعا کو ان کے مقصد کو پورا سبحان اللہ، جو دعائیں مانگتی تھی میں نے ان کی دعا کو قبول کر لی۔ پھر فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، مگر ان میں جو ایک آدمی تھا جو ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، میں سے راستے سے گزر رہا تھا، آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے ان کی بھی بخشش کر سبحان اللہ، اس لیے کہ ہم القوم لا یشتاقی، ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت، ویسے گزرنے والا اس کی بھی مغفرت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ ان کے مقصد کو پورا کر دیا۔ تو ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی دولت ہے. اور مجھ سے کسی نے کہا یہ بتائیے کہ یہ جو ذکر کی مجلس ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں تھی یا نہیں. میں نے یہ مجلس کا ذکر ہے جس میں ذکر ہے کہ ہم سب تلاوت لا الہ الا اللہ سبحان اللہ یہ سب چیز ہے مجلس کا ذکر ہے اور اس کو کہتے ہیں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور جب ہماری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کو کوئی نظر کرنے والا سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا تھا صحابہ نے کیا تھا یا نہیں. رسول اللہ نے فرمایا اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ کون سا ہے. ایک دن روزہ رکھ کے ایک دن کے ساتھ اس کو کہتے ہیں سو میں داری سب سے بہترین روزہ اتفاق تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا روزہ رکھا ہے لیکن فرمایا ہے تو فرمایا ہے تو ہم مستحق کہیں گے ہم اس کو بہتر فرمائیں گے بہتر کہیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسے رمضان سب لوگ رمضان کا عمرہ حج. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے بارے میں کہ بھائی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں عمرہ کیا بعض عارف روایت کی وجہ سے بہت سی بات جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہماری لیے نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دو بار سناتے ہیں بات ہوگا ان شاء اللہ. میں ایسے ماحول میں سوال کیا نہیں کر سکتا دوست و احباب کے اعتراض کرتے ہیں حضرت والا سکریٹری کا ثبوت کے سب کے سال ہمارے اور میری آپ اپنے دوستوں کے جواب آپ اپنے دوستوں سے کہاں لڑائی کریں گے آپ ہری کی آواز کی تنہائی میں ذکر کر دیا کریں جس سے کسی سونے والے نماز پڑھنے والے کو تشویش اور پریشانی نہ ہو. ذکر جہری کا ثبوت اذان اذان ذکر ہے ذکر ہے تکبیر تشریف تکبیر تشریف پڑھتے ہیں اور پھر اجمع العلماء مسلما وقتبا على استحباب ذکر اللہ تعالی فی المساجد وغیرہ من غیر مکین. علماء پرانے علماء اور بعض بعض علماء اتفاق کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر مستحب ہے مسجد میں ہو یا غیر مسجد کے بارے میں ایک صحابی آئے اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ مسجد کی کیا آداب ہے. مسجد ہوتا تھا مسجد کے ساتھ چہل دیتا تھا. وہ صحابی مسجد کے شہر میں ایک کنارے پر بیٹھ کر دیہات سے آئے تھے جنگل سے آئے تھے معلوم نہیں تھا. دونوں نے دیہات کی مطابق کنارے پر بیٹھ کر پیشاب کی جیسے دیہات ہمارے زمانے پہلے کسی کنارے